نو آغا سو کو چی معاف کی دا قصاص نو دا معاف کول با ذریعہ دا بخن دا گناہونو وی لہو دی معاف کون کی دا پارا پری والا دا گناہ معاف نو معاف کول غورا دی دا قصاص نا وارثانو دا مری توئی معاف ہی کہے اللہ بستا سو گناہونو معاف دا دا اللہ قانون پا تورات کی لکلے ہو لیکن یہودیانو پا دی تورات پا حکم عمل نہ کرو دا کمزوری او دا زوراور فرقی کرے ہو دا زوراور سری قصاص پہ آغستو او دا کمزوری سری قصاص پہ نہ آغستو ودا دیت ور او دیت کم فرقو نہ ہو دا زوراور قبیلی دیت جاتو دا کمزوری قبیلی دیت کم او اللہ پاک لکلی اچھے برابر دی اپا تورات کی لکلی اسے نچے منگ دا پارا پا قرآن کی دی او دی آغا حکم بدل کو بچے بدل ایک انسو حکم دے ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولائک هم الظالمون سوک چے فیصلہ نہ کئی پاگے قانون پاگے حکم چا اللہ نازل کرے دے پا دی تورات کے ندا کسان چی دی امدی ظالمان دی او چے فیصلہ نہ کئی پاگے حکم چا اللہ نازل کرے دے پا قرآن کے ندا ہم ظالمان دی لیکن چے تورات پا خپل وقت کی واجب الاطاعت ہو اب قرآن پا خپل وقت کی واجب الاطاعت دے لیکن یہودیانو تورات بدل کو اور داغی پا حکم عمل اونا کو قانون قصاصیم بدل کو قانون دیتیم بدل کو اب پاکی دا زورور او دا کمزوری او دا اچھت یوی قبیلی او دا بل قبیلی پا منز کی فرقونا اکرلو نو ظالمان شو لیکن چے شرکی اوکو دا اللہ دا حکم پا مقابلہ کی ببل حکم فیصلہ کول دا اللہ دا قانون پا مقابلہ کی ببل قانون فیصلہ کول دا اللہ دا حکم پا مقابلہ کی دا بل چا خبر حکم منل شرک دے لیکن سنجی تا ما تفصیل کرے دے تو چی شرک شو نو ان شرک لظلم عظیم شرک لوی ظلم دے نو ذکر اوی چی فا اولائی که هم الظالمون یعنی فا اولائی که هم المشرکون دا مشرکان نو دا دی آیت نا معلوم شو کہ نفس بب بدل دا نفس کی وجلے کی گی کہ آزاد سری غلام مر کو دا غلام پا بدل کے با آزاد وجلے دا با نبوری چی مرے خو غلامو او دا قاتل آزاد دے او دا آزاد سری مرتبہ اچتائی دا نا قصاص ناخلا نا اگر نفس بن نفس دے نفس بن نفس دے سری خزم رکھ را دا خز بدل کے با سرے ہم وجلے خزی سڑے مرکو ندا خزی پا قصاد سڑی پا قصاد کی بخزا وجد غلام اولگد آزاد مرکو ندا غی بدل کی بدا غلام وجنے ندی غلام مالک بنا وجد او کا آزاد سڑے اولگد غلام مرکو ندا غی بدل کی بغلام نا قصاص آخلے ذکر چی وکتبنا فیہا ان النفس بالنفس ندا آیت تشریشو دا سورة بقرة دا آیت ذکر تما اوئی چی دا قید دی دا پارا ندیکھے چی دا غلام پا بدل کی با آزاد نوجنے او دا خزی پا بدل کی با سرے نوجنے بلکی دا قید دی دا پارا ایخے دے چی دا قاتل پا زیبا غیر قاتل نوجنے آزاد پا زیبا دا غا غلام نوجنے او دا غلام پا زیبا دا غا مالک نوجنے او دا خزی پا زیبا دا غا سرے نوجنے او دا سری پا زیبا دا غا خزا نوجنے بلکہ سبا کئی ان نفس من نفسی چاچے قتل کرے دے اغا با وجنے او نفس قوام دارنگی نفس چی دے اغا مسلمان امی او کافر امی نظمون امام اعظم ابو حنیفہ تحقیق دا دے لیکن ان النفس بالنفس بوجہ کہ ذمی مسلمان اسلامی حکومت کی غیر مسلم اسی دی کو حربی نہ دے ذمی دے یعنی اگر جزیہ ورکی یا منگ دا اگر دا مال و جان دا حفاظت ذمہ داری آغست دا غیر مسلم شہری اور غیر مسلم اقلیت نن زمانہ کی وقت داوئی اور پہ اسلامی اصطلاح کی وقت ذمی ہوئی دا مسلمان دلاسا قتل سو جو مسلمان ہندو مڑ کو، عیسائی مڑ کو، یہودی مڑ کو، بل کافر مڑ کو، کہ اسلامی حکومت کے اسدہ ہو تو مڑ کو قصدن آمدن خطا شوئے نو دی آیت تعلق دا قتل خطا سر نہ دے. امام ابو حنیفہ وئی کہ ذمی پہ بدل کے دا کافر پہ بدل کے مسلمان نہ بم قصاص اغسلیشیا وجلے بشی. ذکر چی اللہ فرمائی چی ان النفس بالنفس اور نور دلائل موجود دی چی تفصیلات پہ کتاب انہوں کی دی دا امام اعظم ابو حنیفہ نقطہ نظر دادا اور تحقیق دار ہے اور دلیل دا ان النفس بالنفس دی اور نور دلائل مشتے. مگر امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل دا دری امامان فرمائی کہ ذمی پہ بدل کے مسلمان نہ قصاص اغسطل جائز نہ دی. البتہ قصاص نہ علاوہ بل تعزیری سزا با ورکے، ذکر چہ ذمی قطر خود ٹول و پنیز بنے حرام دے اور گناہ کبیرہ دا ٹول و پنیز و حرمت دا قتل دا ذمی کے اختلاف نشتا، خوچی دا حرمت دا باوجود چاہ ذمی قتل کو غیر مسلم اقلیت مر کو نو مرتکب دا کبیری خود دے. خدا درے امامان وہی چہ سزا قصاص نہ دے بلکہ تعزیر دے کہ قاضی سے مناسب گنی آگا سزا والا ورکی، کدہ قید سزا ورکی یا کدہ کوڑو ورکی، خو قصاص نشتا. قصاص نہ لاندے لاندے کما سزا چے مناسب قاضی گنی اور جج گنی اور عدالت گنی اغب اور کئی تعزیر آگے سزا توئی چہ دا عدالت اور دا قاضی پا ثواب دید بھی او حد آگے توئی چہ اللہ و رسول مقرر کری ہوئی ندید پارا قصاص نشتے تعزیر دا زمونگ دا نور در امامانو تحقیق دے رائے دا مذہب دا ٹولو یو دے مذہب یو دے کو تحقیق دے. مذہب کو قرآن و حدیث دے گا نا، خدا قرآن و حدیث پر تشریح کے پر تعبیر کے ماہرین و اختلاف راشی سنگ جدا قانون پر تعبیر کے نند ججان و دا وکیلان و اختلاف راشی یو جج وی دے قانون دا مطلب دے بلوی دا مطلب دے، حال دے جا قانون دا ٹولو یو ہی نو دن خود ٹولو یو دے چھے قرآن و سنت دے خدا آگے پر تعبیر و پر تشریح کے کل اتفاق راشی اکثر کو اتفاق راشی او کل پک اختلاف راشی نو دا ہر یو رائے دا رائے او تحقیق بنے با اللہ رب العالمین اگر تا اجر ورکی اپا دین اسلام بنے دا عمل کولو اجر ورکی اگر چھے نفس الامر کی خطائی زبل چاہ پنیس دا حقی دلیل دا دے کہ دا بخاری شریف پہ حدیث کے راغلی دی کہ لا یقتل المسلم بکافر او دا حدیث بخاری کتاب الایمان کے مراغلے دے نور زی پہ زی راغل او سندن حدیث صحیح دے صحت کے اختلاف نشت کہ لا یقتل المسلم بکافر مسلمان بد کافر پہ بدل کے نشی وجلے او دا کافر قصاص بد مسلمان نہ نشی آغست دے. دادرے امامان زمن وہی کہ رسول اللہ داویلی دے دا اگر کہ قرآن ان النفس بالنفس عام دے خود عام تشریح رسول اللہ اکڑ اور رسول اللہ معلم قرآن اب عام کی تخصیص پہ حدیث سر خرات لیش رسول اللہ دا حدیث نہ معلوم اشوا کہ ان النفس بالنفس نہ مراد مسلمانان دی اور دا غیر مسلم پہ بدل کی مسلمان نہ قصاص نشی اغسطلے اور دلیل دا حدیث دے کہ لا یقتل المسلم بکافرن اور حدیث صحیح دے. مگر امام اعظم ابو حنیفہ اور راغت تلامذہ وائی کہ حدیث کو یقیناً صحیح دے اور منتپ سرستر کو منظور دے اور دا رسول اللہ فرمان دا واجب الاطاعت دے اور بلی ہم تسلیم او چہ دا قرآن کی تخصیص پہ حدیث سرا رات لیشی کہ قرآن حکم عامی اور رسول اللہ تے نباز مستثنا کی نو دا حق رسول اللہ تشتا لیکن چاہ دا اللہ نمائندہ دے اور معلم قرآن اور دا کا وینا دا اللہ وینا دا مگر دے کافر نہ حربی کافر مراد دے ذمی مراد نہ دے. یو مسلمان الگد دار الحرب تلار والتا ہے کہ یو کافر ملک بغیر د غزا نه نو د غزا د حالت نه بغیر خو حربی کافر وجلم ناروا دی نو ناروا یې وکړل خو قصاص نشته ځکه چې حربی معصوم الدم نه دی او ذمی معصوم الدم او دویمه توجی دا ده چې دا د اسلام د غلبې نه مخکې او د قانون قصاص د نافذ کېدو نه قبل دې آیت د نزول نه قبل چې کوم جاهلیت کې خلقو یو بل وجلی و مرګونه کړي وو او بیا هغه قاتل مسلمان شو او پخوا په جاهلیت په زمانه کې مرګ کړی وو نو د جاهلیت د زمانه د مرګونو په بدل کې به د دې قاتل نه قصاص اغسته بیا نشي ځکه چې الاسلام یهدم ما کان قبله چې سړی مسلمان شو نو د اسلام نه مخکې چې په جاهلیت کې سکړی وي هغه ټول معاف هغه وخت کې قانون قصاص نافذ شوی نه وو نو ځکه د مرګونه کړي دي نو دی بیا مسلمان شو وروستو نو د هغه زړو مرګونو سزا به دله بیا نه ورکو او کتبه علیکم القصاص دا حکم او ان النفس بالنفس لا حکم په ده جاری نه دی ځکه د خو د جاهلیت په زمانه کې سړی وجلی وو هغه وخت کې دی هم کافر وو او هغه مړی هم کافر وو و هغه خو کافر مړ شو دی پکې مسلمان شو دا دوه مشتاقه دي دا دوه صورتونه دي دا امام ابو حنیفه توجیه کوي په دې باب کې امام ابو حنیفه رائے قوي او مضبوط دی لیکن عام حکم دا دی چې کتب علیکم القصاص صرف هغه یو صورت کې اختلاف كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فانما اسمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم ومن خاف من موس جنفا او اسما فاصلح بينهم فلا اسم عليه ان الله غفور رحيم ده حكم ده وصيه قانون وصيه ابتدائی اسلام کے دوارثانوں پر میراث کے حقوق متعین شوی نو اور آیات المیراث نازل شوی نو سوچ کوئے خبر ہوتا او دا جاہلیت طریقہ دعوی چه کل و یو سری وصیتو کو لیو پردی سری دا پارا نو مال باغا واغستو دادو والدین با محروم پاتش او کل با دادو زامنو نمیراس با طول زامنو تا پاتشو او دا مور و پلار تا با یو پیسن نمیلاوی دا لکه چه آیت نمیراس لار آغلی نو نو پدی وقت کی اللہ پاک آیت نازل کو دا آیت المیراث دا نزول نا قبل دا آیت راغلے دے چی دا مور پلار او دا اقربا او دا پارا وصیت کول پتاسو بنے فرض دی سنگا چی قصاص کول اغسطل فرض دی او روجی فرض دی دا وصیت کولم مستحب او ورنن فرض دے چی وصیت نکئی نو مور پلار با دغسی اوگی گرزی امیراس بابا ټول واخلی زامن دا غمڑی او کل با دی او پردی سری دا پارا وسیعتو کنو میراس با ټول مال باغتا وارا گئے او کل با دا بل دا پارا وسیعت نو کرے خواه مال با ټول زامنو واغستو مور بم دا غسی اوگی گرزی لہ پلار بم دا غسی گرزی دا او باز نور اقربا و رشتہ داران نو اللہ اوی چه والدین و اقربین دا پارا وصیت کول فرض دی بیا چه کلا پا سورت النساء کی دا میراث آیت نازل شو چاگا سور النساء پا اوائلو کی دا میراث آیتو نا بیان شوی چه دا اولاد حصہ مقرر کرلا او دا مور پلار حصہ مقرر کرلا چه دا مور پلار حصہ دمرا دا دا خز حصہ دمرا دا او که خز مرشوان دا خاون حصہ دمرا دا د زامن او لونو حصہ دومره تا او که زامن او لونو حصوک نه ای نو هغه وخت کې بیا دا حکم دی چې ټول مال به پلار اخلي او که نه پلار یو نه زامن ای نو بیا یقینا لونه به اخلي هغه ټول تفصیل وروسته بیان د وارثانو حصے مقرر کړي الله په خپله مقرر کړي وصیت کوي او که نه کوي دا لوی حق دی نو پاغی بندی نمور پلار دا پارا او دا اغی اقاربو دا پارا وصیت منسوخ شو او اغا جائز نده کچا کری وی نو لغو دے عمل پر بنکی خو دا اغی والدینو او دا اقرباو دا پارا چی دا چاپا میراس کی حصوی گنی سرے کل سرے رشتداری خو دا اغا نجدی بل موجودی نو اغا میراس نا محروم ہے نزدین بعد رسول اللہ اعلانو کو او دا اعلان مخکم کرے ہو مخکم کرے ہو خب حجت الودا پا خطبہ کیم اعلانو کو جدا آخری حج ہو جدا آخر کیم دا مسئلہ واضح حج او مخکم بیان کرے ہو کہ ان اللہ آتوا لکل ذی حق حقہ فلا وصیت لوارثن او دا حدیث امام ترمذی نقل کرے دے او دیتا حدیث حسن صحیح ویلی دی اور امام جساس پا حکام القرآن کے وئی چی زما پنیز دا حدیث پا حکم دا حدیث متواتر کے دے ذکر چی دا حدیث مستفیض اور مشہور دے قرنم بعد قرنن نسلم بعد نسلن طبقتن بعد طبقتن دا منتر آرسی دلے دے اگر کہ سند پر لحاظ سرا متواتر او مشہور نہ دے بلکہ خبر واحد دے لیکن طبقتن عن طبقتن را رسدل دے او دیتا تلقی بالقبول حاصل دے او دا امت کی مشہور دے دا تلقی بالقبول دا وجنا پا حکم دا متواتر کے دے کہ خطبہ کی رسول اللہ ہوئی کہ اللہ پاک ہر حقدار تک آگا حق ور کرے دے میراث پائے تنوں کی اور مقرر کرے دے لہذا اس وصیت جائز نہ دے وارث نہ پارا فلا وصیت لوارث نو کم یو رشتہ دار کم یو نسبی کہ آغا دا میراث نہ محروم دے آغی دا پارا وصیت جائز دے خوچ کم یو رشتہ دار پا اقربین کے شامل دے چی دا آغی نہ قریب ترین بلسوگ نشتا او حق دا میراث دا آغشتا نو آغی دا پارا وصیت کا کریومی نو لغو بزیف آغی معمل نکی الا دا چی وارثان پی راضی شی مثلا د مړی زامن وی اولاد وی نو رور د پارا وصیت جائز نه دی انا جائز لیکن د یو زوی د پارا وصیتو کی چې زما دی زوی ته به زما د مال نه د سره دومره ورکړي او باقی به تقسیم کړي دا وصیت جائز نه دی ہاں کہ نور وارثان و سر منی چی دیرا خدا چی دی زمانگ دی رو یو رور تا زمانگ پلار سزیاتی شے پو وصیت کرے ہو نمانگ پی خوشا لیو ورد کی نو آغا خپل ذاتی معلوم آغا لورکو لیشی خوکاغی پی خپائی نو دا وصیت لغو دے پدی با عمل نکائی ذکر چی دا وصیت آغا دا ظلم کرے دے او دا ظلم وصیت بنا پورا کئی اسی با وصیت پورا کئی او دا وصیت کا ان کی وصیت کا دی بدل کن تو با گناہگاری خوکا وصیت ناجائزو نبیا با اغا وصیت بدلولو کی حس گناہ نشتا اغا با بدلائی اغا با لغوا گرزائی ہاں کا رور لے زامنوی او رور لے وصیت کئی زامنوی او نسو تا وصیت کئی دا زامنو پا موجود گئے کی نسے وارث نہ دے ذکر چے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی دی چه حصی زوی الفروضو تا ورکه او چه دا آغی نسا پاتی شی ندا با قریب ترین سریل ورکوه او قریب ترین زوی ده نسی چه ده آغا دزوی پا مقابله که لره ده زکر چه نسی ده نکر زوی ده خو مجازن دزوی پا واسطه سرد چه دا آغا دزوی نا پیدا ده جلده سی شوله که ده نکر خپل زوی شو لیکن منز که خو واسطه ده سوچ کوئے خبر ہوتا یہ دا تقسیم میراث بشریت کے مقصد امداد کول دا غریبانو ندی سوچ کوئے تولا خبرہ غلفامی دینا جوڑی گی چلی حکم مقصد یوئی او دے بل مقصد اگنی دا غرباو دا فقراو دا مساکینو دا یتیمانانو او دا کندو دا امداد دا پارا پا اسلام کی نور احکام دی او دیر مفصل احکام زکات دے عشر دے صدقات دی او گر مکمل نظام چه تا تماد آغا سے لگے حصہ بیان کرا اس مخی و آت المال پا تشریح دا طول دا مساکینو دا فقراو دا یتیمانانو دا کنرو دا پارا دا مسائل بیان شوی دا میراث مقصد دا غریبان و امداد کول ندی کدا دا غریبان و امداد وے نو پکار داوا چی یو زوے غنی وے نو چا غلا میراث نو ورکولے او بل غریب وے نو اغلا ورکولے نو مالدار کا لکپتی دے اغلا بم ورکائی او کدے اوگے گرزی اغلا بم ورکائی و عیسائی برابر دا. معلوم شو چی دا غریب دے امداد دا پارا نا دا انتقال ملکیت دے چی مالک مر شو او ملکیت پاتی شو کزمکا دا او کورونا دی او کنغد پیسی دی خدا آغا املاک پاتی شو نو سیزونا چی بے مالک پاتی شی نو اسے ذائقی کی بربادی کی نہ ترقی کو لیشی اور نہ سکھ سنبھالی ہو اگا سے بے فیدی گروس اور جگڑی پہ امجوری نہ شریعت اوے چ مالک مرشو نہ دیکھ بیا جن دیکھی گی نہ دا املاک بچا لور کہے دا املاک ملکیت وارثانوں تے منتقل کہے نو وارثانوں کی بیا چ کم قریب ترینی نہ داغی حق اور دا اقرب اور دا غیر اقرب بنی اللہ خپوئی گی نو اللہ تعالی دا قانون نافذ کو اور رسول اللہ دا آغی تشریح اکر دا نو دا نصیل پارا وصیت دے کئی نکت زامون سمرہ حصہ رسی ام اقم اقدار وصیت او کو نو ہم لے رکھا دا خدرے میں حصے نزیات وصیت میں معتبر نہیں اللہ دا چے وارثان راضی بھی چے راضی بھی نو بیا خود سوال نہیں شتک نا خود آغی پہ خفائی نو درے میں سے نہ زیاد و سن ککڑی ہوئی نہ لغو بھائی اگر زیادتی با پر میراث کی تقسیمی کی الا دا چھ وارثان راضی شی خو پا درے ماں حصہ کی دن دن وصیت مسو تکولے شی نو بعض اوقاتوں کی دا وصیت بانی مسو تا مال با دا وارثان ہونا زیاد ہو رسی اگر درے ماں حصہ با کل زیاد آئی او نصیب کمی پر کئیو نصیب پاتے شو او دریم ایسا کی داغ جائیداد تقسیم کو نہ پدریم ایسا کی سل جرب اور رسدل او در زامونو چی تقسیم کو نہ حقیقت پنزوس پنزوس اور رسل داسے ان کلا کلا کی او کلا بجا آگے نہ کم اور رسی خود دریم ایسا کی دن دن وصیت مسود پارا کولیشی سوچ کوئے خبر ہوتا امام ابو حنیفہ امام شافعی امام مالک امام احمد ابن حنبل دا سلور امامان او جمہور فقہا او محدثین خو اجماع پکی نشتا خبر صحیح نوٹ کوائے جمہور لفظ میں استعمال کرے جمہور مانا اکثر ائمہ اربعہ دلی رائے دار کہ غیر وارث لپارا وصیت جائز دے مستحب دے خو واجب نه ده. نو د نسو د پارا یا د رونو د پارا خو دلته خو زیات زیر باس مسیح کیږي، ځکه چې هغه د رونو نه زیات نږدې دي نیکه ته، لیکن وارثان نه دي. نو هغوی د پاره وصیت دا سلور امامان وی مستحب دے او پکار ده چې وکي، او ډېر ترغیب یې ورکړی دی، خو واجب نه دی، فرض نه دی. او وصیت ابتدا کې فرض و، هغه فرضیت منسوخ دے په حق د وارث کې هم او په حق د غیر وارث کې هم. البته غیر وارث په حق کې وصیت منع نه دے او د وارث په حق کې منع دے، مگر واجب دی یو د پاره نه، نه د وارث د پاره نه د غیر وارث. او دلیل دلائل، لیکن د امام بخاری استاد اسحاق بن راهوی عظیم محدث دی او مشهور امام ابن جریر طبری ابن حزم ظاهری داود ظاهری دبی مسلک دار ہے، کہ غیر وارث دا پارا چه اغد مڑی تا قریب ترینی، خو وارث نہیں، یہ لکن وسے دے نو وارث خو نہ دے، خود نور انہ قریب دے نکتا. حقی اقربین دا پارا چه اقربین خو دی خو وارث نہ دی، محروم دی پا میراث کے، خود نور اقرباو دی، نمرہ لرے نہ دی، قریب ترین دی، خدا هغه نه زیات نږدې بل دی، نو میراث نه محروم شو. اقربین غیر وارثین د پارا وصیت کول درېمه حصه کې دنه دنه فرض دی، مستحب نه دی، فرض او واجب دی، دری مسلک دار. او د صحابو کې هم د بعضی صحابو نه دا مسلک مروی دی، او پا تابعینو کے ہم دا باز تابعینو نا مروی دے. نو کد دی مسلک لترجیح ورکڑے شی او دی پا مسلک عمل اکڑے شی دا مسلی دا حل کولو دا پارا، اگر چی دا جمہور مسلک دا ندے، اگر چی دا ائمہ اربعو مسلک دا ندے، خو اجماع پکی ہم دا امت نشتا، او دا جمہور مسلک پر خود اللہ دا باز مسلک اختیار اول دا گمراہی ندا، ہاں اجماع پر خود گمراہی. نو که دی پا مسلک قانون جور شی که نسو دا پارا وصیت فرض دے خامخواہ بکئی، او که نکئی نو قاضی بے ورکئی ورتا پدرے محسا کی دن ندن ما، نو دا با جائزی، دا با گمراہ خبر نئی، ذکر چی مسئلہ کی اختلاف را روان دے، من عهد الصحابت الى یومنا حاضا، من عهد الصحابت والتابعین الى یومنا حاضا، یو خواہ جمہور دی بل خواہ بازی دی، تو دی بعض مسلک اختیار اول دا گمراہی نظر، اجماع خلاف گمراہی نا. لیکن جمہور وئی چنا نسیل پارا یا رور دا پارا یعنی غیر وارث دا پارا وصیت مستحب خو یقیناً دے، لیکن فرض او واجب نہ دے، او کہ نہ کئی نو بسو لازم اپنا دے، لیکن بعض وئی چ لازم دا ټول بحث تا تماد دے دا پارا اکو کہ غیر وارثین اقربین اقربین دی خو وارث نہ دی، لیکن وسے اقرب دے خو التا وارث نہ دی، رور اقرب دے خو وارث نہ دی. نو اقربین دا پارا وصیت فرض ہو، او بیا منسوخ شوه دے وصیت دا وارث دا پارا، غیر وارث دا پارا ناسخ موجود نہ دے، ذکر چی رسول اللہ لا وصیت لوارثن ویلی دی، او دا غیر وارث دا پارا ناسخ نشتا. نو چه ناسخ نشتا نو کتبا علیکم الوصیت و حکم نافذ دے. تخصیص شوئے دے پا عام کی کہ الاقربین عامو او لا وصیت لوارثنا وارثین مستثنا کریشو. بس صاف و صاف و الفاظو کتا پو یوم پا خبرا کتا از دکول واری کہ اقربین عام دے اور پری عام کی تخصیص شوئے دے. حکم بالکل منسوخ شوئے نہ دے, حکم بالکل اچت شوئے نہ دے, حکم بالکل ختم شوئے نہ دے. اور حکم سو حکم دے فرضیت ہو دیکھے جو کتبہ معنی کو فرض دے. نو ذکر دا بعض حضرات وئی کہ غیر وارث تا پار وصیت فرض دے, نسو دا پار وصیت فرض دے. خسلور و امامان وئی کہ غرہ دے مستحب دے, دیر تاکید بیا نہیں کو فرض نہ دے. نو ہاذہ مسئلۃ اختلافیۃ بین اہل سنت والجماعۃ, بین اہل سنت والجماعۃ. دلیل پر لحاظ طرح دا ائمہ اربع مسلک راجح دے, والراجح ما قالت الائمۃ الاربعۃ. لیکن کچری دا ائمہ اربع پزے دے نور ائمہ پر مسلک فتوی چا ور کرلا یا حکومت قانون جوڑ کو نو جائز دے. ذکر چی اجماع نظر شوی اختلاف دے, اور پہ اختلافی مسئلہ کی دا مصلحت دا پارا, منفعت دا پارا, دا قومی مسئلے دا حل کول دا پارا, کد جمہور پزے دا بعض علماء پا مسلک بانی قاضی فتوہ ور کی نو گناہ بنائی, یا دا آغی مطابق قانون جوڑ کی نو گناہ بنائی. دا تا تما حاصل بیانوں کو و خلص الفاظوں کے او دا دی طول دلائل حوالے تفصیلات زما کتاب تفہیم المسائل حصے پنجم کے بیان شوی دی. چلتا یو مقالہ دا دا وصیت مبارک کے, او بلا مقالہ دا دا وصیت میراث مبارک کے. دا دے مفہوم دے دی آیت کتبا علیکم فرض شوی دی پتا سو باندے اذا پاغ وقت کی حضر احدکم الموت, چہ حاضر شیوتن تا پتا سو کے مرگ, یعنی حالت تا مرگ ہو. ذکر چھے مرگ نباد خو وصیت نہیں شکے دے, حاضر چھے پتا سو میوتن بنی ستا سونا حالت تا مرگ, خلاصہ وطلے نہیں, ان ترکا خیرن کدے پریخی وی دزان نرس تو حلال مال, اکا مال نہیں پریخی نو وصیت پر سکی ہوگی, بیار وصیت آجت نشتے. سشے فرض شوے دے الوصیتو وصیت کول دمور پلار دا پارا, والاقربین او دا نزدی رشتہ دارانو دا پارا, او دا دیر نزدی رشتہ دارانو دا پارا چکم دیر نزدی وی. او ابتلا کی خو آیت تا میراث راغلے نو نوارس مور پلار دا پارا حصی مقرر نوی, نو چی وصیتو کی نو خامخا با مور پلار تا ورکائی. حقا علی المتقین, چی لازم دے دا حکم پا پرزگارو بانے, یشت دے دا حکم پا پرزگارو بانے دا تقوی تقاضا نو فرض و وصیت پا وقتی, او دا حقا متبادر معنی ہم دادے چھے لازم دے, او باوقی لازم ہو. بس اغا سوک چھے بدل کی دا وصیت پس دا غینا چھے اوری دلیوی دا وصیت دا وصیت کون کی نا, نبی شک گناہ دے جی بدل ولو پا حقی خلق دے چھے بدلیے نبدلوائیں بینا. بے شک اللہ اوری دن کے دے پوی دن کے دے, پس اغا سوکو چھے یریگی د جانبا د وصیت کون کی نا جنفن د ظلم او اسمن یا د گناہ, کی وصیت کرے دے خود ظلم ہی کرے دے, لکہ یو رور دا پارا زوی دا پارا کرے دے او دا بل دا پارا نہ لگے, او اسمن یا د گناہ دا وصیت کرے دے کہ ما پا سبا زما پا قبر بنی گمبت جوڑا وے او تمرا پیسی دے سر و پا گمبت لگا وے نو گمبت بنی جوڑا ہے, اگر ناروا جی کہا اگر لزل وصیت کئی اگر دا گناہ وصیت کرے, یا زما پا پیسو بنی با سینما جوڑا وے چا خلق راضی و بے حیائی پا چلی گی, بعض قمقلان کیری ہی دا سی وصیتوں مکی. مثالوں ہوتا تما سے پیش کرل نور ہو مطلب اسمن ہو تو پوئے گی دا گناہ کار دے او دا وصیت کرے چدا بکوائے, او یا ظلم کرے دے او فا اصلاح اکرلا پا ما بین دے دے کے چا دے جوندو خلقو, وچ اصلاح اکرلا پا ما بین دا وارثانو کی او دا ما بین دا موسیٰ لہو کی نتبدیلی خوبکی گی. لیکن دی تبدیلے بنی گناہگار ندی گناہگار ندی. ان اللہ غفور الرحیم بے شکا اللہ بخون کے دے او مہربان دے. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. دا دریم حکم دے دا احکام و دا برنا او دریم فرع دا دا فروع البرنا کی کم آیت البر کی ذکر شویو کہ ہغا دا رمضان شریف روجی دی. اے ہغا کسانو چی چا ایمان روڑے دے فرض شوی دی پتاسو باندی فرض شوی دا پتاسو باندی فرض شوی دی پتاسو باندی روجی نیول سنگچ فرض شوی وی روجی نیول پا اغی خلقو چی تیر شوی دی مخکستاسو نا ددی دا پارا چی پرہیزگار شیطاسو یعنی د دې د پاره چې بچ شي تاسو د الله د نافرمانه نه دا روزه به تاسو د نافرمانه نه بچ گئی ذریعہ به بچ کې دوه ګرځي روزي شمیرلې شوی یعنی لګي روزي نو څوک چې وی تاسو نه مریض او یا وی په سفر کې نو ماتا دی کی روجا او ماتا کری بھی روجا نشتے پد بانی شمیر پنور روزو کی شمیر پورا کول دے ماتشو روجو پنور روزو کی کدرے خوڑلی بھی نو دری روجے بنوری انی سی او کسلوری خوڑلی بھی نو سلور بنوری انی سی چدا روجی دمیاش دی پورا شی او پا حقی کسانو چه طاقت لرید دی روجی او اوننی سی فدیه دا یعنی خوراک دیو مسکین پس اغسو کو چه زیاد او کی نیکی زیادا نیکی او کی لکه دیو مسکین پا زید و مسکینان مارے کی اگر کہ فرض خیو مسکین نو دا بڈیر غور ای دا غدا پر اجر بے زیاد شی او روجہ نیول ستاسو غور دی تاسو دا پارا دا ماتولو پا مقابلہ کی پا مرض او پا سفر کی ہم چی انی سے نو غور بڑی کتاقتو مولی کچری تاسو پوئے گئے دا شمیر دے شمیر روزی کمی دی یعنی دا لگی روزی چی روجہ پتا سو فرض دا کمی روزی دی نو جواب دے شہر رمضان اللذی دا دا رمضان میاشت میاشت دا رمضان اغا میاشت دا چی نازل شوی و پا حقیق قرآن چی دا ہدایت دے لٹول خلق دا پر وبينات من الهدى اور واضح دلیلون دی دے ہدایت والفرقان او واضح دلیلون دی دی قرآن تا قرآن نم یو فرقان یعنی فیصلہ که ان کے کتاب دے دا حق و دا باطل پا مزد فرقان فیصلہ که ان کی کتاب تا وی وضاحت در تشوے دے بس اغسو کو چہ حاضر ویستا سنا پدی میاش در رمضان کی یعنی موجود وی مر نئی او مقیمی مسافر نئی نفل یسم بس اونی نسی روجہ دی میاش تا بس لازمان دی اونی سی روجہ دی میاش او اغا سوک چوی مریض یا وی پا سفر کی او ما تکڑی وی روجہ نشتے پا دباندے شمیر پورا کول در روجو پا نور رضو کے ارادہ کئی اللہ پتا سو باندی دا آسانتیا او ارادہ نکئی پتا سو باندی دا سخت ہے ندازی کئی در تا پا سفر او پا مرض کی ماتول جائز کرل چا اللہ سختی نکئی او دین در تا آسان کر نبیادہ قضائی ولی واجب اکرہ زیادہ آسانتیا خو پا دی کہ وچ ماتول جائز وے او قضا اور واجب نوے خوئی آغاز کا چی دی دا پارا چی پورا کئی تاسو شمیر دا روجو او دا پکال کی دیوی میاش دی روجی فرسوی دی چی دا کورس او دا نصاب پورا شی چی ستاسو اصلاح ہو شی ولی تکبر اللہ علی ما حداکم او فرسوی دی پتاسو منی قضا راورل او دا روجی نیول دا میاش دی چی تاسو لوی بیان کئے او تعظیم او کئے دا اللہ علی ما حداکم بشکریہ دے کی چی ہدایت اکڑے دے تاسو تا تعظیم بیان کئے دا اللہ پا ہدایت کولو دا اللہ بانی تاسو تا نو دے ہدایت شکریہ تعظیم او دا تعظیم پدی رازی چی فرائض ادا کئے او دی دا پارا چی شکر ادا کئی دا نزول او دا قرآن دا نزول شکریہ دادا چی پا قرآن بنی عمل اکئی او دا عمل دا پارا با تربیت حاصل ہوئی پا رمضان پا روجا نو دا تربیتی کورس مکمل کئی چی قرآن بنی عمل اکئی ذکر چی قرآن بنی عمل کول لدی قرآن شکریہ دا او سوخ کی چی تپوس کئی استانا زما بندگان زما پا بارکی نزر نیزدے امان او قبلو ما دعا دا دعا کون کی ہر وقت کی چی دعا کئی زمان ہر وقت کی چی غواری زمان نو پس قبول دی کی دوی زما حکم او ایمان دے راوڑی پا ما باندے لعلہم یرشدون دے دا پارا کہ دی ہدایت بے عمومی او دی پا نیغلار روان شی احل لکم لیلت السیام الرفس حلال شوے دے تاسو دا پارا پشپا دا روجو کے پشپو دا روجو کے الرفسو الى نسائکم نجدے کے دل خپل و خضو تا جماع کول دا خپل و خضو سر مشغول دل دا خپل و خضو سر کنایہ دا جماع ندر ہم بستری پشپا دا روجو کے جائز دا سنگچ خوراک سکاک جائز دا ہن لباس لکم دا خزی جامع دا ستاسو او تاسو جامع دا خز پوی دے اللہ چی تاسو عالم دے اللہ چی تاسو خیانت کو دزان سر دزانونو سر او اغا کارم کو چی ستاسو پا ضمیر کے اغا ناجائزو اغا دا چی دشپی جمع پا ابتدا کی منو او خوراکم منو او دچان موشو نو اللہ تا خود دی علمو نو پس توجہ اکرا اللہ پا تاسو باندی او معافی اکرا ستاسو نا داغی محکنے خیانت چکم دزان سرک کریو او آئندہ دا پارا تاسو تا دشپے جمع جائز کرا او خراس کا کم جائز اس باشرو ہونا یوزے کی گے تاسو دخذو سا یعنی جامعو ہونا دلتا مجامعت مراد او طلب کوئی دہغی اولاد چلکلی بھی اللہ تاسو دا پارا پا تقدیر کی کی گی خوبا اغس چسے لکلی بھی خو تاسو نیت دا ہو کہے چھ منگا دا جماع کہو چھ منگتا اللہ نیک اولاد را کی نو ضرورت وہ ہم پورا شی او اولاد کا نصیب کی ہوئی اغب ہم ور کی او خرے او اس کئی طرح یتبین لکم الخیط الابیض چخکار شی تا ستا سپن مزے دتور مزین چی جدا شی تا ستا سپن مزے دتور مزین او تا سے رناشی چی آگے کی دا سپینوالے دا توروالی نہ بالکل پا کنارو دا آسمان کی اخکارائی او دا آسمان کنارو کی دارانا خورشی اگر چھ نور پا لارو کسو کی لا تیاری دی وقت پوری خوراک کولش دا بلاش پئی او بیا پورا کوئے روجی تر شپے پوری او میو دیکھے کہ دخذو سرا او حال دائی چتاسو اعتکاف کون کی ہے نبیا بدشپی ام نیو دیکھے گے اعتکاف بماتی کی ذکر چ اعتکاف کو بمسجد کی او مسجد کی خود جمع نشی کے دے اعتکاف کی دشپی او دروز حکم یو دے او میو دیکھے گے خذو سرا حال دائی کے تاسو اعتکاف کو ان کی ہے پہ جماعتنوں کے دادا اللہ حدونا دی یعنی دا اللہ حکمونا دی فلا تقربوها پس منی دیکھے گے تاسو دے حدونو تا دا اوڑے دو دا پارا بلکہ دیکھے دن دن آخوا اسے گے کہ نزدیش ہے نو کہ دیشی جا قدم وارا ہوئے پولی نما اوڑے ناو دا اوڑے دو پنیتا رو نزدی مزے دارنگی بیانی اللہ تاسو تا خپل حکمنا دے دارنگی بیانی اللہ خپل حکمنا خلق تا دے دا پارا چی دی بچی دا اللہ دا عذاب اور پرہیزگار شی یا گناہن نزان و سات کتبا مانا خدے فریضا لکا مخ کی آیت کی ویلیو چی کتبا علیکم اے اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیت نو التا مانا فریضا وا دلتا ہم کتبا مانا فریضا فرض شوی نو پدی کدھ نفلی روجو ذکر ندے دھ فرضی روجو ذکر ذکر جر رمضان در روجو ذکر یا کتبا علیکم القتال فرض شوی دے پتا سو بنی جہاد او جنگ کول دے اسلام دا غلبے لپاره نو دا کتبا دا فرض و پمانا مراد اگر کہ لغوی معنی دا کتابت جمع هم راضی او لیکل هم راضی خدا دا فرض و پمانا مراضی نو فرض شوی دی پتا سو سیام بلغت کی خو سیام او صوم امساک عن الشیء توئی الامساک عن الشیء والترک له دیوسیز نزان دیوسیز نہ بندیدل ایوشے پر خودل لك عرب وائی سوامت الخیل اذا امسکت عن السیر اسنو روجاونی ولا سو وقتی چه اسنا دا رفتار نہ منشی او رفتار نہ کئی نو عرب و بوی چه دا اسنو روجاونی ولا نو روجی نہ مراد دلتا امساک عن السیر رفتار نہ بند شو یا عرب وئی چه سوامت الریحو اذا امسکت عن الحبوب هواگانو روجہ اونی ولا سوق کی چه هواگانو الوطل پریخدل چنالوزی او هوا ادری گی نو عرب وئی چه دیلی هواگانو نن روجہ دا او دی سلی روجہ نیولی دا چه ارو آلوزی نا ارو خوزی نا لسان العرب کی اور تاج العروس کی دا دوارا محاورے نقل شوی دی اور شرعی اصطلاح کی روجہ ستوئی الامساک عن الاکل والشرب والجماع مع النیت من طلوع الفجر الى غروب الشمس وکماله بجاب المحظورات وعدم الوقوع في المحرمات شرعی اصطلاح کی روجہ دے دا خوراک نا بندیدل او دا سکاک سکلو نا بندیدل او منا کیدل او دا جماع نا سرد نیتنا نیت در روجی وی کہ بغیر نیت نے خوراک سکاک بند کو ناغتا شرعی روجہ نہ ہوئی اغا باسی بو کرتا لی سرد نیت نا چی دا اللہ در رضا دا پارا با نن در وزی خوراک سکاک نکو دا سبا دا خطونا دا نور دا پریوتو پوری عرف کی خوروز شروع کی گی دا نور خطونا عرفی یوم یوم عرفی من طلوع شمس دے لیکن شرعی روز دا سبا صادق دا خطونا شروع کی گئی دا نور پریوتو پو دا خو شرعی روجہ دا چدا فرض دا لیکن کمال دا روجی چا روجہ با کامل کی گی پسن آغا پدی چت در روجی پا حالت کی دا ممنوعاتنا او دا منشو سیزننا اجتنابو کی دا گناہ نا اجتنابو کی او دا محرماتو کی گرفتار نش ندابا کامل روجی او چی دا محضوراتو او دا محرماتو او دا منحیاتو نزان نساتی باقی گناہو نا کئے خو خوراک و سکاک و دا جمع ندی زان بچ کرے دے نو دا روجہ دا خو کامل روجہ نظر دا تاریخ کما کتبا علی اللذین من قبلکم نا معلومی گی چے روجہ پخوانو امتیانو بنی ام فرض ہوا خدای نه دی ویلی چې مقدار د روزي یو شانو مطلق فرضیت کی تشبیہ ده په عدد کی او په نورو تفصیلاتو کی تشبیہ نه ده. نو ضروری نه ده چې په خوانو امتیانو باندې هم پورا دیر سوځي او یوه میاش روزه فرض. دا غی تفصیلات مونږ ته معلومول ضروری نه دي، زمونږ لپاره خو دا شریعت خود دومره معلومه شوا چې روزه فرضیت د روزي دا خصوصیت د دې امت نه ده، بلکې دا په خوانو امتیانو باندې هم روزه فرض. نو دا د دې روزي اهمیت شو، دا هم د دې روزي فضیلت او د اهمیت دلیل ده چې دا په خوانو باندې هم فرض و. او دا یوازې د یو شریعت مسله نه، بلکې ټولو شریعتونو کې و. اگر کی په تعداد کې به فرق نه وي، دي فرق لعلکم تتقون کی حکمت بیان کو چې فرض شوی د څه لپاره ده. دې لپاره چې تاسو تقوادار او پرهیزګار شئ، او دې لپاره چې تاسو د ګناهونو نه بچ شئ. ذکر چې د ګناه نه سړی بچ کیږي په صبر باندې، اپا گناہ کی مبتلا کی گی پا بے صبرے بنے، چہ صبر انہ کی نہ گناہ ہو کی. غلا کا سوک کئی او کا ڈاکا آچائی او کا شراب سکی او کا بدکاری کئی او کا جواری کئی او کا دنیا ہر گناہ چوی او دا ہر قسم گناہ چوی، اگر شیطان و تا خیستہ کی نو دے صبر انہ کی نو اگر گناہ انہ کی مبتلا ش. او دا روجہ دا صبر دے، سنگا چه با حدیث ده سلمان فارسی کی راضی چه هو شهر الصبر، دا ده صبر میاشت او ده صبر جزا جنت ده. چه سبا ده خطون واخله ده نور پری و تو پری که او گئی نم دوده نخوری که تگئی نم بو منس کی او جما هم نکئی او حال داده چه ده نفس خواهش ده خو نپورا کئی او اوبو خوراکم در نفس خواهش دے خونه پورا کئی نو صبر نور ستا ہوئی خدا غیتا ہوئی کن. نو چدا یو میاش تا کورس مکمل کی نو تاکہ با عادت دا صبر پیداش، نو آئندہ ٹول کال بیا با دا گناہون نو صبر کئی. ذکر دلتا دا خوراک نو صبر دا دیو جنہ کئی چی گناہ دا کن، نو نور گناہون ہمشتے، نو دا ستا تربیت دے، ستا تزکیه نفس دے، ضبط نفس دے، دا نفس قابو کے ساتل دا پارا دا یو نسخہ دا یو علاج دے. لعلکم تتقون دی لعلکم تتقون چکم التشریم اکرلا چی دی دا پارا چی دا روجی پا ذریعہ دا گناہون نا بچ شے، دا دا حدیث نثابت دا کہ رسول اللہ فرمائی اسویام جنتن فلا يرفس ولا يجهل، روجہ نیول دا پشان دا ڈال او دا سپر دے. سنگا چی پا ڈال سڑے زان تا اونی سی نو دشمن دا گزار نا پی زان بچ کی، او گزار اگا ڈال واخ لی او سڑے پی بچ. نو دارنگی دا روجہ پا ذریعہ بات تا دا گناہ نا بچ کی گی او دا شیطان دا گزارون نا بچ کی گی با. فلا يرفس ولا يجهل، نو بےحدہ کارونا دے نہ کئی او دا جہالت کارونا یعنی گناہ دے نہ کئی پروجا کی. ولا یجہل مانا گناہ دے نہ کئی، او لا یرفس بے حیائی دے نہ کئی، او جما کو بے حیائی نہ لے رکھ پلی خز سرا لے کہ ناغ گناہ دا ناغ بم نہ کئی. مانا دارا کہ گناہ مکوا پدے کہ گناہ کئی روجی مقصد پورا کی گی پوت کی گی، لیکن دوائی سو گور کی رتا تا پرہیز و خی نا دوائی بالا اثر کی چی پرہیز تا کری، نا روجہ بالا اثر کی چی تا دنور گناہون نا پرہیز کری بھی، دا خود صبر میاشتا نا صبر ہوکا نا گناہ نا. بخاری کتاب السوم باب فضل السوم کے دا حدیث راغلے دے چی اسیام جنتن فلا یرفس ولا یجہل. دارنگی پا بل حدیث کے رسول اللہ فرمائی اگر صحیح بخاری کتاب النکاح کے نقل شوئے دیں کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء بخاری کتاب النکاح. اے زوانانو سوک چی پتاسو کی طاقت دا نکاح لری مہر ور کولیشی خرچہ پورا کولیشی نو نکاح دیو کی ذکر چی دا نکاح اوادو دا خکتا ساتون کے دے نظر لرا چی اخپل خزوی نو پرزو تا بنگوری او دا بچکون کے دے شرمگاہ لرا دا حرام ہونا. او سوک چی طاقت دا نکاح نلری مہر نشی ورکولے خرچہ نشی ورکولے او دا نکاح تا موقع نلر آگدی نو دادی شتپ دی زوانانو بنی روجی نیول ذکر چی دا روجی نیول دا زوانانو دا پارا وجاؤن تکول دی او تکی دل دی یا خسی کی دل دی نو خسی کول کو جائز ندی خو اشتعارہ دا یعنی نفس قابو کے ساتھ دل دی دلتا وجاؤن دا ضبط نفس او دا صبر پا مانا دا نو داد لعلکم تتقون تفسیر دے چی دی احادیثو کی بیان شوے دے ایام معدودات روزیش میرے لیے شوی یعنی لگی روزی بعض حضرات فرمائی کہ دی ایام معدودات نا مراد ایام 20 دی او دا عاشورے روزہ دا محرم لسم تاریخ او نہم او لسم دارو جی دیر فضیلت دے او ہر میاش کی دیار لسما سوار لسما او پین لسما دیتا ایام 20 ہوئی او یا ہر میاش کی ابتدائی دری روزی یا آخری عشرہ کی دری روزی یا درمیانی عشرہ کی دری روزی و ہر میاش کی دری روزی خزیات غرب یا پدی کی ایام 20 دی دیار لسما سوار لسما پین لسما نو بازی وی چی دا مراد دی او پا ابتدا کی دا عاشوری روجہ فرض وا نو کتبہ زکا ہوئی ورپسی بیا دا رمضان روجہ چی فرض شوا نو دا عاشوری روجی فرضیت ختم شوا مستحب غسم دیو جت خدیر زیاد دی خدا دا بعض مفسرین و قول کمزور ہے دے ضعیف دے بعض اکابر دا خبر اکڑے زمون حضرت شاہ انور شاہ کشمیری ام دا خبر اکڑے دا خود زمون اتفاق نشتا ہو سر زمون خود عمر حیثیت نشتا چاہتا سر اختلاف کو خود جمہور و سر اتفاق ندے کرے نمونگا ہم نکو کوئی آواز شاہ صاحب دا خبر نہ کری باز نور حضرات ہم کرے دا کمزور خبر دا عاشوری دروجی زان لا حدیث دی دی آیت تعلق دا عاشوری دروجی سره نہ دے اگر دا حدیث نہ معلومی گی او احادیث کے ذریعے نفسی روجو ذکر شوے او دی کی بعض احادیث نہ معلومی گی چہ دا عاشوری روجہ دا اول سر نہ فرض وا او بیا فرضیت منسوخ شو خود دی آیت کی دا عاشوری روجہ مراد نہ دا کہ فرضم وا خودل تاغ مراد نہ دا دل دا رمضان مراد ورپس شهر رمضان دی ایام معدودات تفصیل او دا خبر اپ احادیث کی ثابت دا لیکن دا روجی چی فرض شوی وی نو پا ابتدا کی و تدری رخصت ورکڑی چې مریض په مرض کې وي نو ماته جی کی خو قضا به راوړي، هغه روجی به وروستو په نورو ایامو کې پورا کوي. او که په سفر باندې وي، علا سفر معنا دا نه ده چې اراده د سفر وي چې سار لو په سفر زما نو هغه ټیک دی سار دی بیا ناشته وکړي، نه دا مراد نه ده. علا سفر په سفر رواني د انس بن مالک یو صحابي دی، د هغه دا رای وه چې د څوک د سفر په اراده د شپې کړي وي چې سار به سفر لزم او سبانه روز به ټول په کور کې زما نه په سفر کې بي، نو هغه د سهار د نور خطو نه بعد هم ناشته وکړي او زیدي، ځکه چې هغه نیت د سفر کړی دی. خدا رای د انس بن مالک ددی رائے د انس ابن مالک ددی رائے سرا او ددی عمل سرا باقی صحابہ اختلاف کرے دے، نظموں میں اختلاف اغا مجتہد ہونا دے اغا اجتہاد خطا شوے دے، صحابی پہ اجتہاد کی خطا کی نو احادیث کی داد انس فعل رہا غلے دے چتتا خطا نشی وروانے. بعض کسان علم کچئی استاذان تا خو نکینی او ترجمه گولی، نو ترجمه خود بخاری هم شوی دا او دا ترمیزی هم شوی دا او دا صحای ستار شپگوارو ترجمه بردو کی شوی نو دا حدیثم پا مخیل براغلی راتلیشی دیو سری چی اغا ترجمه گولی چی انس بن مالک چی دی اغا سار دوڑے خورلا چای ولی خوری وی زمان دا سفر اراده دا او اللہ بوی چی پا سفر کے روا دے، نو دا د هغې رای وخو خطا شوی دی، د جمهور صحابه سره اختلاف دی. علا سفرین معنا څه ده؟ وی دی په سفر باندې، علا نیت سفرین، علا قصد سفرین نه دی ویلي، علا سفرین په سفر کې روان دی. نو بیا په سفر کې دی روژه که نیولي هم وي ماتولی شي خو چې په سفر کې روان شي. او دا مرض نا اغا مرض مراد دے کہ اغا روجہ باندی اغا مرض زیادی گی، بس نور تا قسمنا پخولا معلوم ہوا. یا با ڈاکٹران او طبیبان مشورہ ورکئی کستا دی مرض تا روجہ نقصان رسئی نماتئی، او یا ڈاکٹر وطنی ویلی خوخپل پزان تجربہ شیوی وی، او غالب گمان دائی چه زمان دا روجه چه دا پا دی بانی مرض زمان زیادی کی با، او که دا روجه اوننی سم زمان دا صحت امید دے او دا مرض با زیادی کی نا. نو دا سی صورت کی اللہ پاک رخصت ور کرے، مطلقی مرض مراد ندے، ذکر چه مطلقی مرض خو د سړی کله سر خوږیږي او کله را زکام راشي او کله سو، د مطلقې بیمارۍ او د پریشانۍ نه ډېر کم خلک خالی وي، او مفهوم خو عام دی. هغه مرضو چې هغه نقصان او یا وی په سفر باندې، څومره سفر؟ د قرآن کریم خدا لفظ مطلق ذکر شو، خود قرآن کریم پا تشریح کی یا پا تفسیر کی احادیث موجود دی، او داغ احادیث و پرانا کے بیاد مجتہدین و دا فقہاو تشریحات موجود دی. یواز قرآن ندی راغلے وسر معلم ام راغلے دے راجے گلے دے کہ پیغمبر نبی علیہ الصلاة والسلام او دا ہوئی صحابہ کرام دا مدینہ منورین بسو کلا بانڈو تلارل، او بازی بانڈو پا آتا میلہ کیو، بازی پشپک میلہ کیو، بازی بدینم زیاد اگد سفر ہو، یو خواب الخواب گرزل بیا با کورن تا دشپی رات لل دا سفر خواغم شو چی دا کور نوزی اپیزم الی روان شی نو داخم سفر خوشو. لیکن صحابہ او رسول اللہ دا سی اسفارو کی روجی ندی مات کری او نئے دماتولو اجازہ ور کری، نور احادیث هم دي دا هغه احادیث پر وړاندې علماء فیصله کړی دا ځان نه دا کړی دا هغه احادیث پر وړاندې کړی دا مجتهدینو چې امام صاحب فرمایي چې داسې ځای په اراده باندې سفر کې وتلی چې هغه د درې ورځو او درې شپو په مسافت باندې وي. خو درې ورځو او درې شپو په مسافت باندې دا معنی نه ده چې مسلسل ورځې او شپې سفر کوي درې ورځې او درې شپې او نه خوب کوي او نه دمه کوي نو هله برسي نه دا مراد نه ده. معتاد سفر دا عادت دا خلق و مطابق سفر نو عادت دا دے چھے روزی سفر کی او دشپی خوب کی او باز علاقو کی چھے دشپی سفر کی نو بیا دا روزی خوب کی او بیا چھے روزی سفر ہم کی نو پا منز منز کی دمہ ہم کی غرمشی نو لگا آرام کی اسی استریشی نو آدھا کی یوزے کی نو پیندلس منٹ او مازتا خود اساری کی با خوراک سکاک تب ہم اساری کی اسی استریشی نو دمہ با کی دا سی سفرو نو دا غی اصحاب لگولے دے پا ملونو سرا اتا سلویخ ملونو مفتی محمد شفیع صاحب او دا نور علماء پا دے بارا کی خط تحقیق کرے دے نو بس ان پا غی زمانگا اعتماد دے دکا چاہا یواز دے مفتی صاحب تحقیق نہ دے او دا علماء واغی او کمیٹی جوڑا کرے او دا فقہا او دا فقی پا حوالا خط تحقیق نو چه اتا سلویخ ویلا پا مسافت کی سفر کئی نو روجا ماتول تالا روا دی او کاسش بگاتا میلا و لس میلا سفر کئی او بیا راضی شا نو تا اجازت نشتا پس سفر کی بیا اللہ پاک دا فرق ندے کرے سوچ کوئی خبر ہوتا چه پا سیکل روانی اکا پا موٹر روانی اکا پا جہاز کے روانی او که پا اوخ بانی او پا اس بانی روانی او سفر کئی او که پیدل روانی دا باسونه ندی کری او رسول اللہ پا حدیث کم دا فرق ندی بیان کری نمونگ بیده کم زینا بیان کو خدا دا دری او رضو دری شپو پا مسافت چی سمر سفر دے اتا سلویخ میلا نگدا تا پیدل روانی نمتالا ماتل روانی کموٹر کی روانی هم روانی او که جہاز کے روانی او پہ گھنٹا کی اور نیمہ گھنٹا کی اور اسی نم روان روان قصرم نمازہ قصرم روان دے او افطارم روان دے او غورا خود واضح ادا کرنا چی نیول غورا دے نن زمانہ کی سہولتو ندین پکار دادا چی خلق دن مکماتی کنو گناہگار ندی مونگ دے اسلام آباد نا مانچسٹر تا روانو او حقا خو لار بیا اگدی گی دکا چه نور بیا دلتا نور پریوتی وی والتا لانور اولا پلار کی بجاز کی نا دا پاکستان دا گھنٹو پا حساب تقریبا دو چند نزیاد گھنٹی وی دا جہاز عملو پا دوڑے تقسیمو لا ابھی چی اجازت نے شریعت کی لیکن دیرو مسافر ہوئی چی اجازت کے ہم گے نہیں سو منگا ہم ماتا نکڑا نو غورا خدا دے چی تا تا تکلیف نہیں اور جہاز کی روانی نو روجہ ہو نہیں سا خو شریعت اجازت دے اور شریعت فرق نہ لے کرے نو یو عالم بس فرقو کی بخبل عقلیات ونی خو فرقو نہ نشی کے دا اللہ پا مطلق حکم کی تخصیص و استثناء پا عقل خو نشی کے دے چی منگا عقل او جنگو چی سیب تکلیف نشتے نو دا جو جائز نہ دے دا دا عقل ببنیاد دا اللہ پا حکم عام حکم کی تخصیص نشی کے دے تخصیص کے دیشی پا حدیث سرا چی آیت عامی او حدیث کی استثناء شوئی وی نو اب تخصیص دا کتاب اللہ پا حدیث سرا جائز دے مطلقاً روا دے خو غور ادا دے چی اوئی نہیں سر فعدت من ایام اخر دل تک یہ لفظ مقدر نہ کی نمانا نہ جوڑی گی من کانا مبتدا دا و متضمن دا معنا دا شرط لرا ذکر چه الموصول بفعل دا او موصول چه ورپسی صلاح فعلی نو آکی دا شرط معنا پرتائی اگر چه مصرح نئی یعنی ان کانا منکم مریضا دلتا دا ان معنا پرتا دا که مریض و مسافری نو پا نور روز کی دا شمیر پورا کی نو پا نور روز کی شمیر با علا پورا کی که روجه نئی نیولی چه نیولی وی نسنگ با بیا پا نور روز کی شمیر پورا کی نو ترسو چه لفظ مقدر نکی نو فعدتن ربط نجوری گی فساد دا مانا رازی چه مطلق مرض او سفر پا نتیجه که قضا پتا واجب ندهتا علب واجب کی چه تی افتارو کی نو فمن کان منکم مریضا او علا سفر و افتر فعدتا او عدتا نمخ کی لفظ مقدر ده فعليه عدتا دا دو رخصت شو دریم رخصت پا ابتدائی اسلام کی چه کل روجہ فرض شوا نسمودی پوری دا دریم رخصت ہمو چه وعلی اللذین یتیقونہو ویفترونہو فدیتن پا اغی کسانو چه طاقت لرید روجہ نیولو خماتے کی نہ مریضی او نہ مسافری خروغ موٹی یا پور کی دائرہ دے او ماتے کی نفع عليه فديته ولازم ده په هغه باندې فدیه بسی ډوډۍ ورکول یو مسكين ته دومره فدیه به ورکای چې یو سړی په مړیږي او د نورو روایتونو معلومیږي چې د یوې ورځې چې څومره خوراکي چا ولا ورکی دو وخت خلک خوري روجم ټول روز باندې شي کنه څنګه ګرمي به خونه نشي او دا ټول روز کې خلک خوراکونه دوه ځله کوي نو غدا او عشاء سهار او ماخام چې څومره خرچه کیږي هغه غل ورکا نو هغه حساب کړی دی نیم وګه غنم فی کس ورکا فی روجی په بدل کې مسکین دی ورکا نو که نقدی ورکای پیسې دا غی حساب باندې قیمت یا اوڑو والا ورکی زان لپا خوا او یا پوخ کی او راولی پا دسترخان کینا یا موڑی کی دا چی کم زتا آسان یا غوک کن فیدیا با ورکای او سوک چی زیاد ورکی ندا با دیر غورای دو مسکنان عمر ورکی یا روجا پا بدل کی نیم اگه غنمو نا پورا اگه ورک چل روپے فدیا راتلا نو سلیخ روپے ورکڑی دا بڑیر غور آئی نیکی جس عمر زیادہ ہی تمہارا غور آئی واجب عمدہ گا دا دریم رخصت آسان تیاوا اغی خلق لا چا اغا اسی بے حمت او نہ مریضان و نہ مسافر و خوص حمت نہ و روجہ و تگرانا و ناممکن نہ و خواہ بے حمت کم ہو نو اللہ پاک اغیر پارم اول سر کی دا آسان تیا ور کری وا چی خیر دے فی دیدی ور کی نو ثواب خوی در روجہ نی ان کو بشانے نئی خو گناہگار بوم نئی او اللہ با در روجی عمر ثواب دل ور کی ابتلا کی دا حکم لیکن بیائی اوی چی دریو کسانو تا رخصت شتے خو نیول غورا دی لیکن ورپسی آیت شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس اب یاوی فمن شهد منكم الشهر فليصم دی آیت سرا وعلى الذين يطيقونه فدية حكم منسوخ شو نو اس پر عمل جائز نہ دے او ناسخ حکم یو دے ناسخ دا آیت دے کہ فمن شہد منکم الشہر فلیسوم زکا کہ دی فلیسوم ہونا بعد باغ دریو رخصتونو کی دو رخصتونو ذکر کرے دے او دریمی ورپسی نہ دے کرے. ومن کان مریض او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونه دوبارہ اعادہ نہ کرے. مکی خدریو غا دریمی ذکر نہ کرے. نو معلوم شو چې فلیصم هو حکم واجب دے چې مریض او مسافر نہیں نو خامخا به نشي. او د مریض د مسافر د رخصت تکرار ولی وکړو د مخ کې ذکر شو نو دوباره ولی ذکر د دې وجه ده چې کدا دوباره ذکر کړي نه وي نو فلیصم هو نبا دا معلومه ده چې مریض د پارم رخصت آسانتیا نشته مسافر د پارم نشته او د فدیې هغه حکم هم ختم دی درې واړه ختم دي. حالانکه درې واړه ختمول د الله مقصد نه و نو د هغې دو ته اعاده وکړله چې هغه د فلیصم هو سره وګورئ منسوخ شوی نه دی. هغه رخصت د فلیصم هو د آیت د نزول نه بعد هم باقي دی خو د هغه درېم منسوخ شوی. او بیا وی چې الله سانتیا غواړي سختی نه کوي او دا قضا ځکه واجب شوه چې شمیر پوره شي کورس پوره شي او دا الله تکبیر ووایه. بظاهر دا سوال راځي چې د تکبیر د روجې نیولو سره څه تعلق دی؟ دا روجا اونی سه چې دا الله تکبیر ووایه. تکبیر خو سره دی ته وایي چې الله اکبر په خدای وایي نو الله اکبر تکبیر دی. روجا نیول خو تکبیر نه دی. او دلته وایي چې دا روجا اونی سه او چې ما تکړه په سفر او په مرض کې نه بیاي قضا راوړه چې شمیر پوره شي او تاسو د دې شمیر د پوره کولو په وجه د الله لوی بیان کړي. نو دې څه معنا ده؟ معنا دا ده چې تکبیر درې قسمه ده. د تکبیر معنا ده نسبۃ الکبر الی الله تعالی د الله د لوی نسبت کول الله ته. نو دا نسبت د لوی او د عظمت الله ته او د الله دا لوی او عظمت بیانول درې قسمه ده. یو تکبیر بالقلب یو تکبیر باللسان یو تکبیر بالعمل. څنګه چې تا ته ما مخکې د ذکر تشریح کړې وه د فذکرونی اذکرکم د آیت په تشریح کې بس هغه ټول تخریج دلته وچلو وه. تکبیر ذکر دی کنه او ذکر خو درې قسمه ده. نو تکبیر هم درې قسمه ده. په زړه کې عقیده ساتل چې الله د ټولو نه لوی دی دا تکبیر قلبی دی. په ژبه باندې اقرار کول چې الله د هر چا نه لوی دی الله اکبر ویل دا تکبیر باللسان دی. او عملا د الله د احکام و اطاعت کول او د الله عبادت کول دا د الله تکبیر او تعظیم دی د عمل په ژبه. الله لوی دی ذکر و تسجده کو. الله لوی دی ذکر خو مز کو. الله لوی دی ذکر خو داغه د پاره روجی نیسو. هر فرض د فرائضو نه چې ادا کوي او هر عمل د اعمال صالحو نه چې تی ادا کوي نو دا د عمل په جبا د الله تکبیر دی د الله سره دی تکبیر. نو دا روجی پورا کوي چې د الله لوی بیان شي د عمل په جبا او شکر ادا شي. او د شکر معنا خو تا ته ما کړې وه هر ځای دوباره تکرار زن کوم. وعلى الذين يطيقونه کوم تفسیر چې تا ته ما وکړو هم دقه صحیح تفسیر دی او دې کې هیڅ ګران والے نشته. دا زید سرارو ګران دی نه خو له ډیرو خبرو ګران کړی دی. قیلا او قیلا قیلا او قیلا بازی وئی بازی وئی بازی وئی نو بچه خبر گرانا شوا. ورنہ تا چه سیاق کلام تا گوری او بیا حدیث رسول تا گوری نو ہیس اشکال نشت. اول دریا سانتیا گانی وی او بیا فلیصم ہو آیت کی راغ ہے کہ روجہ رمضان کی موجودی ہے نو خامخواہ بنی سے نو چا به چې خامخا به نیسو نو دې مطلب چې مرض کې به هم نیسو سفر کې به هم نیسو او فدیه هم به نه ورکوو. نو ورپسې وایي چې نه مرض کې که مریضان مسافر یې نو که رمضان در باندې راغی ام به تاسو ته اجازه ده او د فدیه هغه ذکر بیا ونکو نو وس معلومه شوه چې فدیه ورکول جایز او منسوخ دي اوس جایز نه اوس بیا ماتای په سفر کې او قضا براوړي فدیه باندې ورکای چې ما په سفر کې دومره روزي نیولې دي نو قضا نشم راوړی فدیه به ورکوم نه قضا به لازم نه راوړی کی طاقت لري دغه چې وعلى الذين يطيقون دغه نه کی طاقت لري دروږي یا اون نسی نو فدیه به ورکای نو دا منسوخ شو نو سکه طاقت لري نو فدیه نه ده معتبره یا به نسی او که مریض او مسافر نو قضا به راوړي فدیه منظور نه ده دا تشریح په حدیث کې راغلی جمهور مفسرین هم دا معنا کړی دا او دا مطلب بیان کړی دی جمهور اکثر المفسرین او دا ځکه دا مطلب بیان کړی دی چې دا په حدیث کې راغلی زم دا مطلب بیانو ځکه چې په حدیث کې راغلی او جمهور هم ویلی عن سلمة بن الأكوع قال لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي فعله حتى نزلت التي بعدها فنسختها وهي قوله فمن شهد منكم الشهر فليصم داد سلمہ بن اقوا حدیث صحیح بخاری کتاب التفسیر کی دی آیت پزیل کی نقل شوی دی او صحیح مسلم کتاب الصیام کی نقل د سلمہ بن اقوا دا حدیث مسلم نقل کرے دے خو کتاب الصیام کی او بخاری نقل کرے دے خو کتاب الصیام پر گئے کتاب التفسیر کی نقل کرے خو کتاب الصیام کیوں غالباً ویبا خو کتاب التفسیر کیوں نو متفقن علیہ حدیث دے چکم حدیث دے یو راوین بخاری مسلم دوارو نقل کری وی اگر تا متفقن علیہ وی واغا دیر قوی حدیث نو کندن سونا دا سوچا زر دے قوی تر حدیث دے متفق علیہ بین المسلم والبخاری چی سلمہ بن اقوا وی چی ارکل دا آیت نازل شو چی پہاگی خلقو چی طاقت لروجی لری اوننیسی نو فدیہ واجبا دا نو چی چا با ارادہ کولا چی روجہ ماتا کی یا فدیہ ورکی ناغ بدا غکارو کو پہاگی بچا اعتراض نہ کہو ذکر چ اللہ جائز کرے ہو تر حقی چہ حق آیت نازل شو چکم دی آیت نا رستو ذکر شوے دے چہ حق دا قول دے چہ فمن شہد منکم الشہر فلیسم ہو فلیسم امر نو دی رستنی آیت وعلی اللذین یتیقونہو فدیتن طعام مسکین آیت منسوخ کو جواز دے فدیے منسوخ شو اس پاتې شو دا سوال چې د شیخ فانی او د دائمی مریض دا پارا خو فدیه جائز دا نو هغه بیا د کوم ځای نه ثابته شو دا خو منسوخ شو شیخ فانی یا شیخه فانیه ډیر بوډا سره یا ډیره بوډه ښځه دا غی خوی دا ماشومان پشانی شی ماشومان هر اگنٹا پس دوڑے گواری دا دیر بڑاگا نا مثال ام دا غسی شی دا روجہ نشی تینگو لے دا اگی تا اجازت دے چی دادی فدیہ ور مطلقی بڑا نا اگا بڑا چی روجہ تینگو لے نشی او دوباره خدای زوانی دی نشی چې موږ ځخه ماته خو بیا به قضا راوړي نو قضا به څنګه راوړي بیا خدای زوانی ته راځي نه چې قضا به راوړي نو بس فدیه به ورکوي یا بوډا نه دی ښه ځوان دی خو په داسې مرض کې مبتلا دی چې بظاهر د هغې نه جوړېدل ګران دی او باقی الله پاک خو مړي هم ژوندي کولی شي خو اسباب د لاندې موږ به حکم کوو که نه دا هغه مرض نه بیا د ده پاسېدل ګران دی او هغه مرض ته روژه نقصان رسوي هغه مرض کې غیر روژه نشي ټینګو هغه بیماری لا زیاتېږي او لا تنګېږي او جوړېدې خوشي نه چې قضا به راوړي نو هغې ته هم فدیه واجبه جایز او فیصله به د دې بیا مسلمان او دیانتدار او تقوادار ډاکتران کوي او یا به هر تجربه کار سړی په خپل به د ځان مطابق فیصله وکړي مفتی د هغې فیصله نشي کولی معلم یا درس ورکوونکی صرف مسله بیانولی شي فیصله به مبتلا بهی کوي چې آیا زه په هغې حالت کې یم چې ماره فدیه روا ده او که په هغه حالت ته لا نیم رسېدلی دا به په خپله ځان سره فیصله کړه هغې له فدیه روا ده اوس هم روا ده قیامت پورې روا ده او الله پاک د هغه فدیه د روجو عمره اجر هغې له ورکوي دا هغه د کوم ځای نه ثابته وو دا خو منسوخ شو